jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, MaxiLuten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radia Wtorek, 3 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Specustawą w sprawie koronawirusa jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie zajmie się Senat. Papież był badany pod kątem koronawirusa, ujawniają włoskie media. Badania nie potwierdziły zakażenia. Pijany kierowca w Gdańsku miał zawieźć licealistów do zielonej szkoły. Grożą mu 2 lata więzienia. Senat prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zajmie się specustawą związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Pozwoli ona odpowiednio reagować na zagrożenie. Ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Rzecznik rządu liczy, że senatorowie bez poprawek przyjmą przepisy i szybko trafią one do prezydenta. Piotr Müller podkreśla, że wczoraj wieczorem większość posłów potrafiła wznieść się ponad podziały polityczne. Zakładam, że jeżeli wczoraj Koalicja Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej poparły tę ustawę, to znaczy, że w Senacie już uwag do niej nie będzie, więc ustawa trafi wtedy bezpośrednio do podpisu pana prezydenta, który był jednym z inicjatorów wczorajszego posiedzenia Sejmu. W związku z tym zakładam, że ta ustawa w tym tygodniu może stać się już faktem. To jest sprawa, nad którą trzeba pracować ponad podziałami politycznymi, tak podkreślał w programie Trzecim Polskiego Radia szef partii Razem poseł klubu Lewicy Adrian Zandberg. Posłanki i posłowie koalicyjnego klubu Lewicy w tej sprawie zachowywali się, zachowują i będą zachowywać w sposób odpowiedzialny, bo to jest odpowiedzialność, która wykracza poza doraźny spór polityczny. Chodzi po prostu o sprawne funkcjonowanie państwa w sytuacji zagrożenia. I to jest rzecz oczywista, że w taki sposób powinni zachowywać się wszyscy politycy. Z wczorajszej informacji rządu wynika, że w szpitalach jest 121 osób z podejrzeniem koronawirusa. 237 poddano kwarantannie w domu, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. W Polsce zakażenia nie potwierdzono. Przeziębiony od niemal tygodnia papież nie jest zakażony koronawirusem. Włoskie media informują, że przeprowadzone testy dały wynik negatywny. Informacje, której Watykan dotychczas nie potwierdził, jako pierwszy podał rzymski dziennik Messaggero. W niedzielę podczas południowej modlitwy Anioł Pański 83-letni papież z powodu kaszlu kilkakrotnie musiał przerwać swoje wystąpienie, a na końcu poinformował, że nie weźmie udziału w rekolekcjach dla kurii rzymskiej Varicia pod Rzymem. Messaggero informuje, że w kwarantannie przebywa jeden z pracowników kurii, bo miał kontakt z zarażonym koronawirusem francuskim księdzem, który jest obecnie hospitalizowany w Paryżu. Dziennik zwraca uwagę na to, że koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, czyli niemal wszystkich ważnych hierarchów kurii rzymskiej. Z powodu obaw przed zarażeniem koronawirusem liczba zwiedzających muzea watykańskie spadła o 60%. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości od godziny trwa rozprawa w sprawie skargi Polski i Węgier na przepisy zaostrzające delegowanie pracowników. Przedstawiciele władz Warszawy i Budapesztu prezentują swoje argumenty. Znowelizowana dyrektywa została przyjęta w maju 2018 roku decyzją większości krajów. Tylko Polska i Węgry były wtedy przeciw i to właśnie one zdecydowały się później zaskarżyć przepisy. Orzeczenia Trybunału należy się spodziewać za kilka miesięcy. Z Luksemburga Beata Płomecka. Warszawa argumentowała, że dyrektywa utrudni firmom wysyłanie osób do pracy za granicę, bo oznacza więcej biurokratycznych wymogów i wzrost kosztów. Najwięcej osób do pracy za granicę z całej Unii wysyła Polska. Dlatego od wielu lat sprzeciwiała się ona jakimkolwiek zmianom. Polski rząd w skardze do Unijnego Trybunału zwrócił uwagę na protekcjonistyczny charakter dyrektywy. Argumentował, że niektóre zapisy, w szczególności te odnoszące się do wynagrodzenia i świadczenia usług zgodnie z państwem delegowania, a nie pochodzenia usługodawcy, godzą w traktatową zasadę. Zasadę wolnego przepływu usług. Zgodnie z nową dyrektywą delegowanie ma być skrócone do roku z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy. Po tym okresie pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. Uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Trwa spotkanie wiceministra sprawiedliwości z matką 15 dzieci ze wsi Wierzbica koło Radomska. Sąd chce odebrać kobiecie 11 z nich, wskazując na trudne warunki materialne. Zdaniem wiceministra Michała Wójcika, który pojechał do kobiety, rodzina potrzebuje pomocy i wsparcia.

do południa. You like your coffee black and you drink strong. And I like you, yeah, I like you. You like your hair pulled back and your nights long. And I like you, yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you want it, you can spend the whole afternoon. Whole night too. Just let me know what you wanna do. What you wanna do. Left in the afternoon. Left in the afternoon. Ocean's cold and your day's hot. And I like you, yeah. Yeah, I like you. You don't like politics, but you know a lot. And I like you, yeah. Yeah, I like you. So stay for a while. I'm not busy. If you want it, you can spend the whole afternoon. What you wanna do? What you wanna do? Left in the afternoon. Left in the afternoon. Stay for a while. Please just stay. You wanna Sztuka dźwiękowa z Australii. Józef Salwat śpiewał o tym, co będzie robił po południu. Jeśli o mnie chodzi, ja po południu na pewno będę robił kroki. No ale teraz mam dla Państwa płytę tygodnia, Sosnowski. Tylko się nie denerwuj. 7-1-3-3-5, jeśli mają Państwo ochotę posłuchać tego albumu w całości, a dziś dla nas Dym. We'll be right back. głowę mi omal. I gorąco się robi, ty wiesz. Prawie znów kilka ruchu biodra. Robisz na mnie, oglądasz. Gnoju, kto biegnie za twoim głosem, czeka na twój gest. Wcale nie chcę zmoczyć, będzie ci wierny, bo sam kres. Po co tu przyjąłeś? Wiedziałeś dobrze, że ja. O, że widzę jak ty. Uśmiechasz się czasem, gdy myślisz, że nie widzę nic. I że się kopię gdzieś tam. Sosnowski, tylko się nie denerwuj. Nasza płyta tygodnia. Dziś maszyna losująca, którą jest dzisiaj Gabi, wylosowała panią Agnieszkę z Niepołomic i pana Artura ze Śremu. Gratulujemy, życzymy udanego słuchania. To jeszcze coś z nowego zestawu do głosowania na listę. Cage the Elephant i Iggy Pop. Cage the Elephant, gościnnie Iggy Pop i utwór zatytułowany Broken Boys z zestawu do głosowania na listę. To przy okazji polecam lb3.polskieradio.pl. 20 minut po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Jak co wtorek zapraszam do bliskich spotkań ze sztuką, tym razem połączonych z nauką kaligrafii japońskiej. Naszym nauczycielem będzie Koji Kamoji, japoński artysta od 60 lat mieszkający w Warszawie. Jego obecna wystawa w Fundacji Galerii Foksal nosi tytuł Kamyczki. To właśnie zdaniem autora jest kaligrafia, tyle że wykonana nietypowym narzędziem. Nawet ktoś, kto nie zna osobiście artysty, ale zobaczy jego pracę, nie będzie miał wątpliwości. To człowiek wychowany w dalekowschodniej tradycji. Choć jego dzieła zdają się należeć do abstrakcji, wyczuwa się w nich przekaz, do którego Europejczyk nie zawsze potrafi dotrzeć, zrozumieć. Istotnie, Koji Kamoji skończył najpierw Tokijską Akademię Sztuk Pięknych. Potem, po przyjeździe do Polski, studiował na warszawskiej ASP, gdzie obronił dyplom w 1966 roku. Cykl prac na ścianę świątyni składał się z drewnianych obiektów skrzynek z wyciętymi dziurami. Pamiętajmy, że miało to miejsce w latach, kiedy żadne ekstrawagancje nie wchodziły w grę i było to na Wydziale Malarstwa. Więc musiało to szokować grono pedagogiczne. No, były nawet pewne problemy z uznaniem tego dyplomu. Ale wszystko skończyło się dobrze i poprzez swoją osobność, skłonności kontemplacyjno-filozoficzne, Kamoji zbliżył się do awangardowych twórców skupionych wokół warszawskiej Galerii Foksal. Nieoczekiwanie, sztuka nieprzedstawiająca okazała się kulturowym i tradycyjnym łącznikiem. Koji zaprzyjaźnił się z Henrykiem Starzewskim, prawie o dwa pokolenia starszym od niego konstruktywistą. Znalazł porozumienie z Edwardem Krasińskim, Zbigniewem Gostomskim, a nawet surrealistką Erną Rosenstein. A w Galerii Foksal przyjęto Kojiego z otwartymi ramionami i jego praca dyplomowa została tam zaprezentowana. I to był jego debiut galeryjny. Mimo wieloletniego osadzenia w polskiej kulturze, odrębność w myśleniu i odczuwaniu Kojiego przetrwały do tej pory i uzewnętrznia się to w sztuce. Nadal jego kompozycje to swoiste wizualne haiku. Utwory malowane powietrzem, fakturą użytych materii, niekiedy minimalnie draśnięte piórkiem, pędzlem, ołówkiem. A najwyraźniejsze są doklejane kamyczki. Koji od dawna uważał kamienie za kości ziemi. Tworząc z nimi kompozycje, powoływał się na tradycję ogrodów zen. A posłuchajmy, jak on sam to postrzega. Kładę i przytwierdzam małe kamyki do surowej, niemalowanej sklejki położonej na podłodze, szukając właściwego miejsca i sensu dla każdego kamyczka w przestrzeni obrazu. Prezentuję je na podłodze, tak jak powstawały w pracowni, aby kontakt z nimi był bardziej naturalny i bliski. Wówczas otacza je więcej powietrza. Czerwona linia pojawia się jako łącznik ze światem zewnętrznym i prowadzi do poszczególnych pomieszczeń, gdzie pokazywane są prace. Zapraszam, żeby Państwo poszli, podążyli tropami czerwonej linii w Fundacji Galerii Foksal do 14 marca. Monika Małkowska. Mam ziemię u stóp. nieważne, że znów pragnę i błądzę. Szukam ciebie, gdzieś musisz tu być. Twoje ciało znów była przy Płomień z nieba, to w sprawie polskiego topu wszechczasów. Uruchomiliśmy wczoraj głosowanie na 13 top. Głosujemy do 27 kwietnia, 1 maja wyniki. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie. Dzisiaj usłyszałem pana doktora, który mówił, że trzeba często myć ręce. No to jest zrozumiałe. Ale też powiedział w drugim słowie, żeby nie dotykać twarzy dłońmi. I od tej pory cały czas mnie korci, żeby podrapać się za uchem, albo przetrzeć oczy, albo dotknąć nosa. Czy to jest normalne? No właśnie, w sprawie znanych dzieci, znanych rodziców, był już syn pana Bono, to teraz syn pana Boba Dylana. So long ago, I don't remember. truck, I turn the engine, but the engine doesn't turn. What smells of cheap wine, cigarettes? This place is always such a mess. Sometimes I think I'd like to watch it burn. Jacob Dylan, jego The Wallflowers, One Headlight. Pani Sylwia zwraca mi uwagę, że za uchem to nie twarz. No, to się uspokoiłem trochę, że za uchem można się drapać gorzej z tymi oczami. Jakby ciągle piekły. Będzie piekło. To teraz przyszedł ten moment. Wczoraj mówiłem, że być może będę miał jeszcze przygarść zaproszeń na to wydarzenie. Okazało się, że tak i dzielę się tym z Państwem. Rufus Wainwright ma reputację jednego z najbardziej ekstrawaganckich wykonawców. Jego brzmienie nosi znamiona intymnego folku, barok popu, przy czym nie brak mu rockowego zacięcia. No i właśnie w najbliższą sobotę, a właśnie się podrapałem pod nosem, 7 marca o 25 artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czyli pozostajemy w zasadzie przy znanych dzieciach, znanych rodziców, bo przecież rodzice Rufusa to Kate McGarrigle i Loudon Wainwright III. To prawie niemożliwe, a jednak Rufus w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ta przygarść zaproszeń już teraz. Gabi przy telefonie 2 2 7 3. A Rufus będzie śpiewał pewnie głównie z nowego albumu Unfollow the Rules, choć pewnie sięgnie także po swoje znane wcześniej nagrania. Trouble in Paradise, ten utwór w zestawie do głosowania na listę. I was going round from the town to the country, then going back round from the country back to the town. There's always trouble in paradise. Tak, będę musiał obejrzeć wideo do tej piosenki Trouble in Paradise. To jest nowość w zestawie do głosowania na listę. Polecam z nowego albumu artysty. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A, zaproszenia. Nie wiem, czy jeszcze są dwie dwójki i siedem trójek. Polecam. Za 22 minuty 11. cudowne wspomnienie. Carole King, a na gitarze oczywiście Eric Clapton. City Streets to jeszcze dwa zespoły na C. W pierwszym wystąpi Eric Clapton, Cream, a potem Creedence Clearwater Revival. Program Trzeci Polskiego Radia. dwa zespoły na cera, czyta się Cream oraz Creedence Clearwater Revival Badge, a potem Have You Ever Seen the Rain? Smakowity Cream, napisała pani Aneta. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Piszą państwo także w sprawie topu wszechczasów, i także ci, którzy lubią gitary Erika Claptona. Właściwie robi nam się taki trochę kącik jego, bo Erik pojawi się także w tym nagraniu. Sheryl Crow śpiewa piosenkę z repertuaru George'a Harrisona, a towarzyszą jej właśnie Eric Clapton i Sting. Watch out now, take care, beware of falling swingers, dropping all around you. Pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now, take care, beware of thoughts that your head and the hopelessness around you in the dead of night. Beware of sadness, it can hit you, it can hurt you. Dziwna sprawa, cudowny trio, Sheryl Crow, Eric Clapton, Sting, a jeszcze na dodatek piosenka napisana przez George'a Harrisona, a jakoś cienko sobie radzi na liście, to przy okazji polecam głosowanie lp3.polskieradio.pl i przypomnę, że na listę głosujemy do każdego piątku w samo południe. Zamykamy notowania, przedstawiamy je po godzinie 19 i w tym tygodniu ja będę miał przyjemność przedstawić następne wydanie naszej listy. To jeszcze linia nocna, a potem już będą wiadomości. Moglibyśmy kiedyś pójść tam, gdzie poniosą nas oczy. Nie weźmiemy telefonów, ja wygrzebię z piwnicy piknikowy koszyk. Moglibyśmy może kiedyś w poniedziałek uciec z pracy, wybrać miasto zmijanych znaków